külső hangot száll. Mindenki a színpad szélén készen áll. Felgördül a függő, te is érezd át. Jöhet a zene. Thank you.